Quoi toar de chin anni transierunt et quod hic scriptum est presens revelatur non vana somnia propheta non ad praeteritum nec ad futurum scribitur sed ad eos qui divinum in humano vident in his versibus omnes relucet suam essentiam suam intimam veritatem reparat mysterium Dei el devel nihil amor caret ego culpam suam renuntiat nomen meum parvi refert sumus Deus velinis sumus sensus purus honestesque ducit amor veritasque Quae tantum alum avertit A papa qui deum Negavit persecutusum Oratio mea et Pena queum expiat Confitebitur veritatem In hoc libro scriptam Puer gratias agit vocique corrigebat hic veritatem et Deus pretium predicavi mendacium est fariseorum et intrigantium et timebos fratres tores offendere si tu intentio est amore Lapides cantant meum presentiavit hoc tempore in genera hienem endatiis capta qua mortis est silenti timorem inculcat et Deum animam pias mentes negat In hoc agilla Non erit mendacium Non intriga, non coniurationes Sed tantum lux amorisque Lapidibus vir